چه بگویم ز تو ای عمر، تو که مولای منی، تو که با سادگی زندگیت بندگی را به من آموخته ای. تو وجودت همه نور، همه زندگیت عشق و سرور، بردی اندر دل شب نان بیتیم، زندگی را به من آموخته ای. در دلت مهر خدا، سیرت عشق و وفا، عالمی را تو ز اسلام نمودی سیرا. چه بنامیم تو را و چه زیباست نوای نامت، عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. ای عمر، بعد تو رفته ز ما امن و امان، کودک و پیر و جوان یمن و شام و عراق، مصر و قدس و ملک افغان شده جولانگی طاغوت زمان. بعد تو امت ما راه چنان کج رفتند که سبایی شده شاهنشهشان. ای عمر، بعد تو امت ما آنچنان رفته به خواب که وطن گشته همه محرکه اهل کتاب. لیکن ما اکنون اگر از سیرت و راه تو بیاموزیم درس و قدم را بنهیم در راحت، عزت و شوکت پیشین به کفاریم آنیم. چه بگویم ز تو ای فاتح قدس، چه بگویم ز تو ای فاتح قدس، قهرمان ظفر و فاتح قدس. تو که از شعر من و مدح من افزون تری، تو به توصیف نیازت نشود چون عمری.